Oremus et electissimi nobis pro ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster pacificare, adunare et custodire dignetur toto orbe terrarum, et quae nobis quietam et tranquillam vitam decentibus, glorificare Deum Patrem omnipotente.